check, baby, check, baby, check, baby, check, said, check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said, check, check, baby, check, check, one, two, check, baby, check. Se oli. Tyly lopetus. Kyllä, Fatboy Slim. Joo, ja You are not from Brighton. Pitää paikkansa, minä en ole Brightonista. Sama. Joo, ja levy on You've come a long way, baby. Sillä lailla, pitkän tien teit. Joo. Joo, seuraavaksi sitten. Kallio Underground. No niin. Mikäs? Kirkas puoli levyltään kappale. En edusta mitään. No niin, toihan on loistava. Ja ihan uutta. No melkein ei. Kallio UG on vaan bändin nimi. Vittu reviiri jako. Mitä mä Kalliossa enää edustan? Turkilaisia partureitako? Pitäisikö romantisoida huudeja? Ammentaa kadusta? Pitäisikö sympatiseeraa narkkareet, ketkä lorvii mun rapussa? Tuo räppi pullistelua, pelkkä idiotismi, ihan noitia. Niin pirun aitoa olla tyhmä kuin saapas. Geton glorifiointia, Gucci päällä.

Now that my role model is gone, gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Näin. Se oli Paul Simon, Call Me All. You Can Call Me All oli oikeasti se levyn nimi, tai biisin nimi, ja levyhän oli Graceland. Aha. Jaha, jaha. Ja että sillä lailla. No mutta justiinsa sillä lailla. Jaa. Joo. Seuraavaksi vuoro 013 kappaleellaan Tulta. No niin. Ja mikähän toi 013 on, kaikki tietää, jotka on Handelissa käynyt. Ei välttämättä kaikki. No niin, ei vältsi. No mutta miettikääpä sitä ja kuunnella Tulta. Thank you. Siinäpä oli Rudy Mills, joo, ja John Jones oli biisin nimi, mikäli ei tullut selväksi tuossa laulussa. Mm. Joo. Joo, semmoista skaamaniaa se oli se. All right. Tuleeko kiitos seuraavaksi? Siitä. Kyllä, ole hyvä vain. Seuraavaksi tulee rap-musiikkia. Siitä vastaa jaha, Jack Maut. Ja fiittaamassa Siipo ja Pat Bosselin kappaleilla Do It Right. No niin. Get him, yo, yo. Nigga like Apollo Creed and Rocky. Nigga a Starsky and Hutch. You can always see Mad Max. Fast, sparky and duck, saucy as fuck. Buy you a jack, copy my truck and rap. Still soggy as fuck, nobody saucy as yuck. Put it like this, nigga. It ain't big if it ain't God done. If it ain't Chris, I'm popping down, nigga. If it ain't Crip, I got some bomb killer. If they ain't sap, the fuck out and drag it, tat it out to make my niggas. If it ain't bold, I'm on figures. Or them outlaw niggas, I'm pistol whipping y'all niggas with a 9 miller. Go to Vector, singing hard liquor. God delivers a new spirit of a prophet that can move out to split apart rivers with the face of a killer. From sex to day living conditions, nigga, to touching the swiller of a 8-figure nigga get shivers. Cause I rock later to give the neck and arm goosebumps and back two pumps when you jump. How many lumps do you want? Boots get dumped, tools get dumped, leave a nigga get a slant crew slump. Do it right, bitch, you only gotta do it once. Don't bullshit, do it right, do it once, my niggas. Everybody, everybody, sing along, motherfucker, come on, yo. Every year, copping rims with the newest ride, only rock the bluest eyes. like you're smoking Buddha, right? If you grind, nigga, hustle all night, stay in that white, get your paper right. Cause if I see it, I want it, I'm looking everything in life. Never do it twice. Do it right, rock ice, hella iced out. Do it right, full fifth, blow your lights out. Do it right, like Yuck in a Jaguar. Have heart, have money as a rap star. Do it right like a Porsche with a race kit. A nice chain with the same matching bracelet. I'ma do it right, rock Ferragamos. On some fly shit, riding in a Bronco. 2G'd up, new vehicle. 20 inches, I stay on some pimp shit. Do it right like Pac on some thug shit. The outlaws in this thing in my glove, bitch. Do it right like Max done his bank lit. Lil Tom execute, gotta think quick. Nigga, do it right like a fiend with his crack pipe. At first high that he chased for his whole life. Do it right. Every year, copping rims with the newest ride. Only rock the bluest eyes. When you get high, you don't be sniffing that shit. You just be drinking, smoking Buddha, right? If you grind, nigga, hustle all night. Slinging that mic, get your paper right. Cause if I see it, I want it, I'm gonna get everything in life. Never do it twice. Niggas screaming at war, niggas even the score. Triggers light up the neighborhood, we knee deep in the war. I keep a gangster on the rilla. This round of killers of 20s or something that cost about a quarter milla. When you see me, best to show me love. I come strapped with a clip of slug and cap it to the rug. Cause all of my niggas, they still trigger, ready for war. Aiming at your head with a 44 mag, ready to torch. Deadly get smacking horse and open the Mac in the back of the porch. With a snap to cross, I blast on the gas till we catch the corpse. There's only one way, the right way. A nice motherfucking day with 100 rounds come out the tip of the AK. It's payday, and we gon' break them off like deep sea, shake them off. Thug Lord, West Coast Mafia when we take them off. I'll be the crime boss, trying to tear a spine off. Fuck one time, my mind's, I left the nine bar. Copping rims with the newest ride, only rock the bluest eyes. When you get high, you don't be sniffing that shit. You just be drinking, smoking Buddha, right? If you grind, nigga, hustle all night. Slinging that white, get your paper right. Cause if I see it, I want it, I'm gonna get everything in life. Never do it twice. Every year, copping rims with the newest ride, only rock the bluest eyes. When you get high, you don't be sniffing that shit. You just be drinking, smoking Buddha, right? You grind, nigga, hustle all night, slinging that white, get your paper right. Cause if I see it, I want it, I'm gonna get everything in life, never do it twice. Every year, copping rims with the newest ride, only rock the bluest eyes. When you get high, you don't be sniffing that shit, you just be drinking, smoking Buddha, right? If you grind, nigga, hustle all night, slinging that white, get your paper right. Cause if I see it, I want it, I'm gonna get everything in life, never do it twice. under the stars above. So boogie on, red woman, what is wrong with you? Reggae on, reggae on, what you trying to do? Can I play? Can I play? We'll be right back. taught me a lesson about digging deep. And now at home I cannot sleep, 'cause I'm always frightened of what I might meet. Yes, I'm always frightened of what I might meet. Well, I'm always frightened of what I might meet. Yes, I'm always frightened of what I might meet. I'm always frightened of what I might meet. Noi, sinne kuoli. Taas muuten hyvät pärinä. Siinä tuli muutaman kappaleen kimara. Ensimmäisenä tuli Metallicaa, ei Metallica, kuin Megadeth. Pah, pääsäriseen, niin tulee paskojen bändien nimiä. Niin, se oli Megadeth ja Holy Wars. KMFDM Remix. Joo, Rare Trax-levyltä ja. Sitten sen jälkeen Stevie Wonder, Fulfilling First Finale levyltään Boogie on Reggae Woman, ja sitten tämä äskeinen Screaming Lord Such, eikä Such Lord, on väärin kirjoitettu, ei se mitään. All Black and Hairy, Rock and Horror levyltä. Toi oli muuten niitä aikoja, kun Bonhamit ja pojat liittyivät tuohon herran rockiseurueeseen soittelemaan. Siellä oli Jeff Beckia ja näitä. Jees, jees. Mutta no niin. Sitten, ahaa, se on muuten toi toinen CD-pari, se aika hyvin. Joo, no niin, sekin selvisi. Hyvä, että joku pari se. No niin, ei ole ES-sää edes, perkele. Kahvia pitää keittää. Joo. Suusital Tendenciis tulee vuoroon nyt. Sitä tuli jo uusinnan muodossa kyllä yksi biisi, mutta eri levy ja eri päivä. Ja eri biisi. Kyllä, sekin Nonni. Vielä. Nonni, joten. Joo, Till My Last Breath. Olkaa hyvää. Butterflies don't exist in my world. Just trying to find something to give me comfort as I hurt. This sadness and loneliness is like my Siamese twin, but I'll never ever let all this emptiness win. To my last breath. Pissing on the rich.

Joo, semmoista ujeltamista. Siinä oli Erika Badu. Ja Love of My Life oli kappaleen nimi. Hip Hop. Joo. Ode. Semmoista. Joo. Ja tommosta. Kauniista lauluäänestä tulikin mieleeni, että sovin tuossa haastattelun parin viikon päähän. Joo. Julie Blom tulee. Niin, mutta valitettavasti ei tule se bändi soittamaan. Bändi ei pääse. Harmillisesti. Mutta hän tulee soittamaan levyjä, jotka ovat häneen vaikuttaneet. Nonni. Juu. No, mutta sitten kuullaan, kun on sen aika. Seuraava. Niinpä. Niinpä niin. Seuraavaksi. No. No. Julia Blunkin on esittänyt tätä kappaletta, mutta nyt kuunnellaan eläkeläisten versio kappaleesta His Shoes Are Made for Walking. Mutta joo, anna palaa. Joo. Astuva humppa. Niinpä niin. Tuoksu on paha ja velloo maha rengin. Sitä on paljon, ei pärjää pikkukengin. Taakan alla talikon varsi taipuu. Rengin mielen valtaa humpan kaipuu. On mulla kumisaappaat, niillä astustan. Ja lanta kasan päältä sua katsastaan. Kärri on täysin ja pollen nilkuttaa. Suitsissa renki hän pialle vilkuttaa. Koirat haukkuu kun akseli katkeaa. Kuorma kaatuu ja piikaa naurattaa. On mulla kumin saappaat, mä niillä astustan. Ja lanta kasan alta sua katsastaan. Kasan alta sua katsastaan. näin. Se oli Bauhaus. Joo. Joo, Mask nimiseltä levyltään ja In Fear of Dub. Okei. Okay. Niin, oliko tos nyt dubi? Ei mun mielestä, mutta joo. No, joo. Kaikki on niin suhteellista. Kyllä vain. Seuraava se ei ole dubia. No niin. Siinä on hardcorea. Jaha. Meille esiintyy Bostonin pojat Slapshot. Ja biisi on Blood on the Floor. Kerran pystyy vielä pidätellä raivoa. tiedä miten selvii, kasetteilla helmii. Luennon metodia, mulla on tää melodia. Opeta sekovia, tieto ennen demonia. Lotto voittojen kantamas mutsi. Tuli nima, olin menemässä skutsi. Kanna kultaa, havui käpy joksii. Vaihdoin kannan mun silkkisen roksiin. Nyt ruohon juurel kierron tien oikoo. Viikko hoitoo, hitto soikoo. Et kätteni paina kevyttä musiikkii. Niska lukas, mä oon ryöstämäs putiikkii. Suu mutussa, en pysy luvussa. Kolmas tänä yönä syntymässä surusta. Linnun pesä ja hämähäkin seitti. Lapsi leikki, ystäväksi reitti. Kuka ei voi tehdä kaikkee, apropo. Omistaja sisään laittee, katsokoo. Kuka ei voi tehdä kaikkee, apropo. Omistaja sisään laittee, katsokoo. Sehän oli Asa. Kuulin. Kyllä. Suotakoon herroille varoitus. Joo. Joo, joo. No, no ja mitäs sitten? Jatketaan rap-musiikin parissa, mutta menemme 90-luvun alkupuolelle. Jaha. Ja American. American rappia. Joo. Okay. Above the Law. Kappaleella Black Mafia Life on levyn nimi. Juu. Ja Me versus My Ego olisi kipale. Nonni. Se menee näin. If a man commit a crime against you, he must be paid back 1,000 times. You know what it's like to be addicted to funk. You see, black is my religion and my status is drunk. I've been appointed to be hated by a lot of me. We can't go nowhere, they said the gang is too evil. So right about now, I think I'll jump back and kiss myself. But when I look in the mirror, I think I'm somebody else. I start shaking and trembling as I reach for the door. There's a loaded 45 on the floor. You see, my name's Kevin, over there is the G. That's my motherfucking ego, I think he's bigger than me. The nigga's goal in life is to gang for the giving. Selling keys as he pleases, smacking asses and bitches for a living. Now to the G, still life is too quick. Writing rhymes where my nigga's getting paid for it. Now it's a trip, how a quiet ass player like me will take a dose of the chronic and turn to KMG. Straight cussing and busting, pillin' caps, smoking weed. I'm that nigga in the alley. What's your man? What you need? Maybe speed, coke, ice crack, or maybe water. And if your ends are short, I give you G for your daughter. Cause sometimes I think I'm gonna do dissolving. I talk to my niggas in the clique. We got the same problem. Straight tripping myself, I have to ask. Or is it just my ego haunting me from the past? Lord G, I think you got a low taste of attention to the motivation. Yeah, you been going too hard on your dose of insulin. Giving them too much of a funky reaction. Yo, but keep this out. Take them two numbers of the business that I gave you last week. Yo, and call them. Take two of them and call me in the morning. In the rap game, yo, see it seems that beats the same like on the street. Somebody always wanna make it deep. I wanna run up and tell a lick quick. Yo, but most of the movie from me sucking crazy dick. From the East Coast to West Coast, now tell me who the best go. See, I done ripped up shit from inner Egypt. Yo, it seems I'm locked up to a body of a madman. That's my ego and it won't let go. Yo, because I left LA and went to New York. Yo, to let a couple of motherfuckers to show that I'm the boss. Got my ego and my pain on call for murder. Yeah, since I was a UI, ego talk over. Yeah, writing the lyrics for this to be shots. Be my star. Yo, rolling with the new boy, Jesus Rasta. Yeah, try to tell my ego to suckle down. But my ego's on my side, man, want the blood clot crown. Cause I be after the boy, I was in that day, I'm my jacket. two busted sound boys all of a sudden. Get on my knees and play the Almighty John. And really, really, but thank you for making about that love so hard to me. Take out my big shotgun, boom, boom. And make sure I keep bottling on the run. Hit me now, hit me now. Then me roll over pussy while I'm smoking a J. Put on my cap and put my dick on the sled. Cause me won't go to heaven with a dirty dick. Me say me won't go to heaven with a dirty dick. You hear? Won't go to heaven with a dirty dick. Me say me won't go to heaven with a dirty dick. Me say me walking around me chubbing, I want me take no shit cause I'm big gun. Walking around me chubbing, I want me take no shit cause me number one. Walking around me chubbing, I want me take no shit cause me I'm big gun. Walking around me chubbing, I want me take no shit cause me number one. So you don't even have to ask about it. Cause an ego is known to tear up a gang of shit. Yeah, motherfuckers going crazy nowadays, man. Be it gang banging, the slanging, the rapping, niggas in the pen, all that shit's the same, man. Motherfuckers trying to get that, you know what I'm saying? Trying to come up, man. So the next time you kicking it, what's like you have to rip a little shit up, what's remember. Up? Yeah, blaming on your motherfucking ego. It's easier that way, you know what I'm saying? Woke up and I'm just lying in my bed. I couldn't come back into life cause I'm dreaming about him said. So I told my mother, it's a dream in the morning, dream at night. So I'm always dreaming, but dreaming is my and shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. And so he's always thinking about sleeping out of the doors and women who were so pretty, but life was going on. Thank you. remembers the times he spent down in Greece, an island like such a magic, and sounds from winds and from wheels. And so he's always thinking about the nights with the clearing sky, and stars who shine them on him and showed him his colored love. Shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. And so he's always thinking about sleeping out of the door, and women who were so pretty, but life was going on. Se oli Faust. Ei ai Faust, jo. Eikä. Mä no, meinasin niin. Ihan väärän sanoa, kun Minotaurushan se siinä oho. Fiilisteli. Kyllä, kyllä. Joo, Your Dream oli biisi ja levystä ei minkäännäköistä hajua. Oli vaan tuommoinen satunnainen löytö. Joo, mutta mitäpäs sitten, Alermi vai Ylermi, mikäs biisi sieltä tulee? Jaha. Joo, Ilkka Tolonen vuoroon ja seuraava kappale, lyhyt semmoinen, on nimeltään Harhailevaa mieltä lämmittää ajatus. Nonni. Voi suokaa anteeksi näin myöhäinen ajankohta. Voi suokaa melkein anteeksi, aamu, joten partani ajankohta. Voi se on varsin tarpeetonta.

Joo, mä olin just ottamassa kahvia. Tässä on vähän mitalla kahvivajen takia. Niinpä niin. Semmoinen. Ja levy oli Apple, eiku Pink Flag. Noni, Sand in my joints. Joo, simmottis. Noni, kuunnellaan Slayeria. Jaha. New Fate on biisin nimi. Selvä. Joo. Nonni. Joo, se oli Remove-niminen biisi ja sen esittivät meille Jasmon ja Genetic Drax ja siinä vieraili Prophet Abbam. Mm-hmm. Joo, ja albumilta Space Cake vuodelta 2004. Simmottiis. Sillä lailla. Joo. No, sillä lailla se oli. Sitten Space Cakeista toisenlaisiin juttuihin, eli vuoroa tulee Kiljuvelka. No niin. 70 kappaleellaan Systeemi kusee. No niin. Tanssi mieluimmin valssi. Ilta on parhaimmillaan, kun bändi soittelee jatsii. Tästä ei yhtään Ulrika tykkää. Ei tanssimaan saa hän sulhastaan, kun kuunnellaan nyt jatsin rytmejä vaan paikallaan. Ulrika, ystävä, valssi on juu. Sulhanen jatsille hilpeenä hippaa ja boolia kippaa. Mut sulhanen Ulrikastaan vaan piittaa, ei tipan tippaa. Jo Ulrika suuttuu ja asiaan puuttuu. Hän huoneestaan tuo levy soitintaan ja puukollaan hän bändin johtoja käy leikkaamaan. Ulrika, ystävä. No siinä oli kyllä aika tyly mimmi todellakin. Joo, ei olisi meikäläisen maku tollanen Ulriikka Valssin ystävä, josta meille lauleskeli lauluja soitinyhtye Cumulus, Rosa Grandiosa ja muita tarinoita nimiseltä levyltään, joka on ilmestynyt joskus taannoin. Noin, joo. Joo, sitten seuraavanlaista. Tämäkin levy on ilmestynyt taannoin. Älä nyt. En muista sen nimeä. Noni. Mutta kuitenkin. Muistatko esittäjä ja kappale? Kyllä, esittäjä on Dalek. Ja kappale on Ever Somber. burning your fuel. Some people get a dog, or a cat, or a horse, or a frog. I just want my little mouse in a box. Se oli Tikon In The Box kappaleellaan. Joo, 2AM levyltään. Sellainen. Plop. Jaha. Joo. Niin, mitäs sitten peli tuohon? Kuu. Meillähän on vartti jäljellä, vähän reilu. Niin, lähetystä, mutta äänitystä 25 minuuttia. Vähän reilu. Ei kerrota sitä vielä. Ei niin. Joo, okei. Okay. Kerro seuraava biisi. Se on Black Sabbathia. Jaha. Paranoid, ei tietysti. Ei ole. Onneksi ei. Soittakaa se himassanne. Kyllä. Niin, me soitetaan. Children of the Grave. Nonni, siinäpä se. We'll be right back. sei que sou pobre contigo. Não posso casar, ó meu amor, ó meu amor. Mas chorarei de alegria quando alguém te levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueças, pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe que isso não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Eu sou um plebeu. La la la la la la la la la. O último será o primeiro e o último sou eu. La la la la la la la la la la la la la la la la. Eu sei, você sabe. Isso não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa, eu sou um plebeu. Princesa, e eu sou o plebeu. O último será o primeiro. E o último sou eu. Você é uma princesa, e eu sou o plebeu. O último será. Tuli jotenkin mieleen tuo trukkikuski Klaus, oli niin iloinen tuo viheltely siinä lopussa, vaikka ei sillä kyllä mitään muuta yhteistä ollutkaan. Joo, tämä oli siis Jorge Ben, 05/O Plebeu on biisin nimi, Afrika Brasil. Yes. Mitä? Että all right. Joo, semmonen biisi oli se. Mikäs on seuraava biisi? Seuraavaksi meille esiintyy Jumalan ruoska ja puhutaan eläimistä. Ahaa, eläimellistä meininkiä. UGH:n luontopiirissä on vuorossa ragdoll kissa. Okei. Rock your kiss up, miten löytyy tätä mahdollista? Rock your kiss up, rock your kiss up. Thank you. plup. Sinne meni. Tämän äänen. Kyllä, niin ohjelma loppuu. XTC, joo. River of Orchids kappale ja levyltä Apple Venus Vol. 1. Joo, se oli tämän päivän. Tässä tämä uusintana kuulette enemmän ja latauksena. Kyllä, tämä kyllä. Ei ole vielä tässä. Ei niin, paitsi... Salaiset piiloraidot odottaa. Kyllä, kyllä. Tässä nyt menemme Somaliradion pariin. Näin on, me sanotaan hei. Näin live. Terve kaikille. Ja... Juu, seuraava viikko. Ja näin poispäin. Okay. Moa. Joo, pieni tauko tuli tuohon, kun piti vaihtaa lähetys. Kyllä. Niin, ja sitten vielä muutama kappale tässä ehditään soittaa. Näin no. Joo, mikäs se on Seuraava sitten? Vuoro KH77 kappaleellaan Mä halusin vaan elää. Selvä, ja se menee näin. Yeah. vähän biiriä sit eri järjestyksessä kuin piti, mutta... Kuitenkin ne tuli. Joo. Joo. Eli... Elää halettiin vasta jälkimmäisenä. Sitä ennen tuli Lapin polttajat kappaleellaan Aaltis. Ja... Niin. No niin. Siinäpä se. Siinäpä se. Seuraavaksi tuleekin The Beatles. Juu. Ja tuota White Albumilta, siltä ekalta levyltä, viides kappale, Wild Honey Pie. Että erittäin villiä. Hunaja piirasta luvassa nyt seuraavaksi. Oho. Something Else by the Kinks ja Susanna Still Alive. Joo, bonus track oli tuo. Mutta nyt sanotaan eli sitten... Eli sinkku biisi. Kyllä. Ja vielä monona. Niin. Joo. Mut hei, vaikka nyt... Vaikka ei hiihtokausi ole alkanut. No, kohta se alkaa. Jees, jees. Joo. Mut tässä oli tää sitten lopultakin. Joo. Ja viimeisenä hitaana tulee The Beach Boys, levyltään no niin. Pet Sounds, kuudes kappale, sopii meillekin hyvin, Let's Go Away for a While, eli lähdetään nyt helvettiin kaikki täältä. Kaikki lähtee surffaamaan vielä, kun näin on. Meret ei ole jäässä. Joo, no niin, ei muuta kuin surffata. Hei. Hei.